hatujui mahali inaelekea. Mambo yote yamebadilika, hatujui wapi tunaendelea. Tuliacha utamaduni yetu, tumefuata uzungunie. Mambo yote yamebadilika, tunaelekea wapi? Mimi kuoa mpaka Masai, authentic Masai. Dunia hii hatujui mahali inaelekea. Mambo yote yamebadilika, hatujui wapi tunaendelea. Tuliacha utamaduni yetu, tumefuata uzungunie. Mambo yote yamebadilika, tunaelekea wapi? Pesa kumwagika, mwanamke anatamani chochote kutoka ngambo. Utamaduni ya Kimasai ndio tu imeendelea. Musishangae kama leo nimebadilisha tabia yangu. Pesa kumwagika, mwanamke anatamani chochote kutoka ngambo. Utamaduni ya Kimasai ndio tu imeendelea. Musishangae kama leo nimebadilisha tabia yangu.